Wahyu bab 18. Sawise mangkono, aku weruh malaikat liyane tumedhak saka swarga. Malaikat mau kagungan panguwaos gedhe sarta bumi dadi padhang marga saka kamulyane. Malaikat mau nguwuh-uwuh kalawan swara soro. Wis amruk, Babel wis amruk, kutha gedhe iku. Lan wis dadi padunungane roh-roh jahat lan papan pandeliane saking roh najis. Tuwin papan pandeliane sarupaning kewan kang najis lan kang sinengitan. Awit sakae para bangsa wis padha ngombe anggur hawa nafsune kang cabul. Sarta para raja ing bumi padha laku cina karo Babel. Tuwin para sodagar ing bumi wis padha dadi sugih marga saka ngujo hawa nafsune. Aku tumuli krungu swara liyane saka swarga kang ngandika, "Eh, umating sun, padha sumingkira saka kutha iku supaya sira aja nganti kalepetan ing dosane. Lan aja nganti melu kena ing wewelak-wewelake. Amarga dosa-dosane wis tumpu undung kongsi sundul ing langit. Lan Allah wis ngengeti saking pialane. Walesen kaya kang dadi pamalese marang sira. Lan tikelono loro pamalesmu tumrap panggawene. Tuwunge kang kanggo nyampuriku isen ana tikeloro. Seksanen lan gawenen prihatin timbang karo anggone wis ngrasakake kaluhuran lan kamukten sabab osi ing atine mangkene. Aku lungguh ing dampar kaya raja, aku dudu randa lan aku ora bakal ngalami prihatin. Mulane saking wewelake bakal nekani bareng sadina. Yo iku pageblok lan prihatin tuwin pailan. Sarto bakal kaobong ing geni. Amargo kustiala kang adili iku kuaos. Para raja ing bumi kang podo laku bedang lan urip mukti karo wanita mau, samongso podo ndeleng asepe geni kang ngobong Babel iku, bakal podo nangisi lan gerantesake. Para raja mau bakal padha ngadeg ana ing kaduan awit saka wedine marang panyiksane lan bakal ngucap, "Ciloko, ciloko kowe, he kutha gedhe Babel, he kutha kang santosa, sabab paukumanmu wis kelakon mung ing sajrone sajam wae." Para sedagar ing bumi padha nangisi lan sesambat marga wis ora ana kang tuku dagangane. Ya iku dagangan arupa emas lan perak, sesotya lan mutiara, morialus lan kain sutra wungu, lan kain jingga, barang warna-warna saka kayu wangi, dandanan warna-warna saka gading, saka kayu kang larang, saka perunggu, besi lan marmer, manis jangan lan bumbu-bumbu, lenga wangi, lendok mur lan menyan, anggur lan lengo, glepung alus lan gandum, sapi lan wedhus, jaran lan kreta, batur lan malah nyawane wong. Iku kabeh bakal padha ngucap, "Sarupaning pepinginane atimu iku wis musno. Samubarang kang gumebyar lan endah iku wis sirna saka ing ngarepmu. Ora bakal ketemu maneh." Wong kang dedagangan barang-barang iku mau, kang wis dadi sugih marga saka iku, bakal padha ngadeg ana ing kaduan awit saka wedine marang anggone kasiksa, sarta padha nangis lan sesambat pangucape, "Ciloko, ciloko kutha gedhe kang nganggo morialus tuwin kain wungu lan jingga, sarta nganggo rerenggan emas lan sesutya tuwin mutiara iku. Amarga sadurunge sajam bae, kasugihan kang samono iku wis lebur." Saben jurumudi lan para kang lelayaran tuwin para punggawa kapal lan sakai wong kang panguripane ana ing segara padha ngadoh lan padha weruh asepe geni kang obong banjur nguwuh-wuh pangucape. Kutha ndi kang madani kutha gedhe iki? Banjur padha nguwur-wurake lebu ing sirai sarta nyuwara sora kalawan nangis lan sesambat pangucape. Cilaka, cilaka kutha gedhe. Kang jalari sakai wong kang padha duwe kapal ana ing sagara. Wus dadi sugih dening dagangan kang larang. Amarga kutha iku wis lebur ing sadrone sajam wae. Padha bungao marga saka iku, hei swarga lan para suci, para rasul sarta para nabi. Sabab Allah wis ndawahake paukuman marang kutha iku marga saka kowe kabeh. Tumuli ana malaikat kang prakoso ngangkat watu kang gedene sawatu panggilingan. Banjur kategorake ing segoro pangandikane, iya kaya mangkono iku kutha gedhe Babel bakal kauncalake sarusane mangisor lan banjur ora bakal tinemu maneh. Suarane celempung sarta para pasinden tuwin suaraning suling apa dene kala sangka bakal ora keprungu maneh ana ing antaramu lan wis bakal ora ana wong kang olah sarupaning kagunan kang tinemu ana ing antaramu sarta suarane panggilingan bakal ora kaprungu maneh ana ing antaramu padanging lampu bakal ora madangi kowe maneh lan suarane penganten lanang lan wadon bakal ora kaprungu maneh ing kowe awit sudagar-sudagarmu iku maune padha dadi panggedhene bumi lan marga saka tenungmu saking bangsa padha disasarake ing kutha iku tinemu rai para nabi lan para suci apa dene getihe saking wong kang padha kapatenan ana ing bumi.